لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. در آستانه ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام علیه الصلاة والسلام به مطالب ارزندهی شما در فرمایشات مفسر بزرگوار و شیخ الحدیث نامدار بلوچستان نویسنده و مؤلف تفسیر فارسی معارف القرآن، مدیریت محترم عین العلوم گشت سراوان قدیمترین پایگاه علمی و اصلاحی منطقه بلوچستان، حضرت مولانا سید محمد یوسف حسین پور مدظ الله العالی سماعت فرمائین تو گوش داشت. در نظام ما 12 ماه ربیع الاول که ما شما در مروچگین جمعه در 10 روز این ماه قرار داریم، از 12 تا 17 به مناسبت ولادت با سعادت نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین، تحت عنوان هفته وحدت اعلام بوده، ای حقیر هم با گرامی داشته. ای هفته و با ای آرزو که از یک هفته به نام وحدت ما درس وحدت تمام زندگانی و عمر را باید مرور بکنیم و بزرگان قوم و بزرگان ملت، مسئولین و دولت مردان نظام، همه رأفت و رحمت و شفقت و مواسات و مساوات اسلامی که مقتضای سنت مولود ربیع الاول رسول خدا علیه التحیت و السنائیم نسبت به زیر دستان و احتران و کوچکتران، عزوت و رعایای مملکت و کسانی که در زیر لوای نظام جمہوری اسلامی زندگی کا نگاند بنایا یہ توفیقات عطا فرمانی و به افراد کوچک جامعه جوانان و نوجوانان و به اعتبار سن سال آیانی که کوچکتره و آیانی که به اعتبار جایگاه در جایگاه پایین تر از بالا نشینان و مسند نشینان جاه و جلال و قدرت و تمکن قرار داره آیانا الله تعالی توفیق احترام و در امور مشروع و مباح و جائز اطاعت و فرمانبری و فرمانبرداری از بزرگتران از وقت چه بی اعتبار سن و سال چه بی اعتبار منزلت و مقام عطا بفرمانی بدون تحقق ای هدف اسم بردن از وحدت و هفته وحدت جز شعار دو خالی چیزی دیگه نتوان ببین بعد همه اقشار ملت بودی حقوق حقه مطابق با قانون اساسی کشور نائل ببن تو برسن بیکاری که بزرگترین معضل و مشکل جامعه ما و ام الفساد جامعه کنونی و هر فرد جامعه یا و بیشتر جوانان اجتماع بیکاری تواند به دهان مهیب و خطرناک و مهلک اژدهاهای گوناگون مفاسد فردی و اجتماعی و منکرات سوق بدند بیکاری بزرگترین خدمت برای جامعه زدودن پدیده شوم بیکاری و ایجاد زمینه های اشتغال برای افراد بی شغل و تقسیم و تحویل پست ها به افراد لایق و با صلاحیت بدون هر گونه تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سلیقه های شخصی در حدیث پیامبر علیه السلام پیامبر عظیمی که ما در هفته وحدت آی ولادت با سعادت باید جشن بگیریم در یک روایت صحیح و ثابت بر شش نوع امتان وقت شش قشر از افراد و امت شش گروه به تعبیر لعنت و نفرین اعلام فرمانی از آن جمله یک گروهی هما سربراهان و سرفرستان هر جامعه ای که ببی هستند که به تعبیر حدیث المسلط علی الجبروت لیعز من عزله الله و یزل من اعزه الله این در یک تعبیر خلاصه مفهوم این جمله حدیث اشیه که از آشش گروه ملعون یک گروه آکسانی هند که دارای قدرت دارای سلطه در یک اجتماعی ببند و از سلطه و قدرت و نفوذ ود سوء استفاده بکنند و عمل در عمل کرد عمل عکس و معکوس از وقت نشان بدهند به جایشی که آنان موظفند از طرف خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که باید لیاقتها و استعدادها را باید آن شکوفا بکنند نباید استعداد کشی ببی، نباید صلاحیت کشی ببی و به دور از هر گونه تعصب قومی، زبانی و مسلکی و مذهبی افراد مسلمان شایسته، شایسته سالاری باید دیانت و امانت و ایمانداری مدنظر در تقسیم شغلها و پسته های دولتی باید قرار بده. نباید چوب بی که ذلیل کرده های خدای آیان پیشوت عزیز قرار بده و مبادا عزیزان دربار خدای، دوستان خدا، بندگان خوب خدا که دارای صلاحیت دادن پسته ها و مقام های آیان به خاک مزلت بکشند و آنها ذلیل قرار بدهند. ای فهمین افراد پیامبر علیه السلام فرمانی که ستتون لعنتهم و لعنهم الله، نه تنها من که خدا هم پیش از من این شش گروه ها که از آن جمله یکی همه گروه ها که نام گره بود مورد لعن و نفرین قرار داد. دعا بکنی خداوند متعال از وقتی لعن و نفرین ها، وقتی پیامبر لعن و نفرین ها، ما را تمام امت مسلمه به ویژه آیانی که توانند بر مبنای وقتی توان و قدرتمندی و نفوذ انسان ها یا نفی برسینند یا نقصانی برسینند حفاظت بفرمایینی. خداوند متعال حکیم مطلق، حکیم کامل، و ایشی حکیم بودن از صفات با عظمت خدای ذوالجلال، هر کاری با لطافت و ظرافت و حکمت در موجوداتی. مسلمین اتفاق دارند که ماه ولادت، روز ولادت و روز و ماه وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی در تاریخ علا کار نداره، اختلاف نظر ها، ولی روز دوشنبه ماه ربیع الاول یکی از تاریخ های این ماه بر اساس اقوال مختلف بین نهم، دوازدهم و دوم و هفدهم در میان مسلمانان مورد اختلاف هست. اما در اشی که روز پیدایش و ولادت با سعادت پیامبر علیه السلام، روز درخشش این نور عظیم الهی و ای به دنیا آمدن نبی رحمت، سید امت، امام پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، روز دوشنبه و ماهی هم ماه ربیع الاولین، کسی اختلاف نظر نداری. و باز در این نقطه که روز وصال، رحلت جانگداز و وفات ای پیامبر اعظم علیه السلام هم در روز دوشنبه سال 11 هجری و در ماه ربیع الاول سال 11 هجری بود. همانطور که تفصیل حضرت مولانا اشاره فرمائیں، مولانا تهانوی سید اشرف علی تهانوی رحمه الله حکیم الامت لقب دیگوتا در میان علمای شبه قاره هند، فرمائینی که این روز هم یوم العید و هم یوم الحزن. بنابر هما حکمتی که مولانا یا بیان کو تا ای امت به صرف خوبی هایی که به آی رسی، شادی های مناسبت هایی که برای فراهم بی، هم از ای جهت و تا از دست مدن، از مسیر حق و صراط مستقیم منحرف مبی، و هم اگر حزن و غم و اندوه بر سر آید، هم دست پاچگی از وقت نشان مدن تو و تا از مسیر حق و راه خدا و سنت مصطفی و تا منحرف مکن. و هدف ای جشن و سرور، حزن و غم نه مسلمان، زرنج و راحت گیتی مرنجان دل، مشو خرم که آیین جهان گاهی چنین گاهی چنان باشد. و مهم اتباع شریعت غراء و سنت بیضاء رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمانتی ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها، من شما را بر یک شاه راه روشن از هدایت و از خیر قرار داد، ایمن امت همچین راه روشنی که راه تا شب و روزی فرق نکن، همچنان که روزی روشنند و شما توانید در روشنایی روز ای راه با چه دقت و سرعت ادامه بدهی، شبی هم همی پیم نورانی و روشنایند که شما در زندگی تمام فترات و اوقات بر ای صراط راست و حق و مستقیم باید غامزن و ثابت قدم ببی. خدای ذوالجلال جل علا شانه ما را از راه روان راه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به معنی واقعی و حقیقت قرار بده. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. مطلب دیگری که من در این پایان وقتی عرائض با آیی مزید اشاره و شما را آگاه بکنو که من شما و شهر ما شما از دو روزه که میزبان چهره های علمی ارزنده اهل سنت ای استان، از مرکز استان زاهدان و اطراف زاهدان، شهرستان خاش، ایران شهر و سراوان، در قیادت و سرپرستی حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور مدظ اللهم العالی هستند و مروچی مشم مسجد جامع و جلسه دینی و عبادی ارزنده با حضور ای بزرگواران در جمع ما شما با رونق و صفاییم. امیدیم که صالحانی و علمای قدم برای شهر و شهرستان و تمام مناطق مایه خیر و برکات ببی و الله تعالی علمایی که از میان ما رفتگند آنی ارواحا شاد بفرمانید و درجات و بلندش عطا بفرمانید و آنی مسائی و کوشش های زیبا و مسائی جمیلهی که در حیات وقت انجامش دادگند که آخرین تازه ترین شخصیت علمی که برترین شخصیت علمی ای علمای از دست رفته ما و کسی که آی داغ بر قلوب ما تازگی داری. شیخ التفسیر و الحدیث، عارف بلند پایا، مجتهد عصر و زمان، مفتی اعظم نه تنها بلوچستان، نه تنها کشور ایران، بلکه اغلب کشورهای دنیای مقابله، یا تا جایی که ما اطلاع داریم، یک سالک مخلص راه خدا، مصلح جامعه، با انواع خدمات دینی حضرت استاد و پدر و مربی و شیخ و برادر بزرگوار حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه داغی. من همه دا ضمن عرض تسلیت مجدد مطلبی که مولانا یا دروتی توصیه ها و توصیه نامه تأکید کو تگر چون اجمعه فراموشون کو به شمه سمعی رسینون که حضرت مولانا بوتی فرزندان و متعلقین توصیه و وصیت فرماین تا که بعد از منی فوتا از تمام افرادی که با من نوعی رابطه بن هر نوعی ارتباط و تماسش داشته و تعلقش بوده صاحب تعلق بودگان شما منی رند پدی مردمان رشتدار و فرزندان جنایان در حق من معافی حقوق هم مطالبه بکنی هر گونه حقی آنی ببینی گردن ها من معاف که طبق من اطلاع من گمان نکنم که مولانا حق مادی کسی ها تا دم حیات بودی ذمه و بودی عهده گفته و عهده داشته لابد این سفارشی در مورد حقوق معنوی و حقوق برخوردی اخلاقی اجتماعی در تماس و نشستن و گفتار و رفتار و برخورد و سایر نشیب و فرازهای زندگی در مقابل و تی اهل تعلق و تی ارادتمند و شاگرد و مریدانه که از شما طلب عفو و معافی فرمان و اشیاء ای حقیر اضافه کند که اگر احیانا کسانی در بکفن که مولانا با از به آیان بدهکاری مالی و مادی داری هم به هر صورت ممکن ای پیام از نزدیک یا از دور به آنی سمع رسی ای حقیر و مولانا فرزندان برای ادای احیانا دین و وام مادی و مالی هم که کسی مطرح کند آمادگی کامل اعلام کنیم. به هر حال خداوند روح رفتگان علمای به خصوص علمای جامعه شاد بفرمانی و آن در زمره صالحین و صدیقین و ابرار محشور بفرمانی و علما و صالحین و مردم نیک و صالح و متدین و دیندار به ویژه از قشر جوان و نوجوان جامعه یا مبلغین و داعیان و علمای اسلام وجود الله تعالی جل شانه نعمت وجود علمای برای ما حفظ بفرمانی و به علما الله تعالی علمای ربانی عمر طولانی عطا بفرمانی که علما به منزله روح برای تنها و جسدها و کالبدهای بی جان جامعه های انسانی جامعه ای که از یک عالم و روحانی شایسته و با معنا و مخلص و ربانی برخوردار مبی جامعه مثل یک جسد مرده و بی جانی و جان جوامع انسانی علما و شخصیت های علم دینی هن دعا بکنی برای علمای صحت و سلامت و طول و عمر و بقا و آن توفیق مزید انجام خدمات در زمینه های دینی. خدای تعالی ای علمای عزیزی که قدم شرنجه فرمانتا و ای یک دروچا سعادت میزبانیش به ما ارزانی داشته و تمام علمای اسلام به خصوص علمای بلوچستان مبتلا به خشکسالی و قحطی دینی و فرهنگی و علمی الله تعالی شان حفظ بفرمانی و توفیقات خدمتش روز افزون بفرمانی. من از حضرت مولانا حسین پور مدظ اللہ العالی بیانات وای وجود به خصوص و ایشا و از تمام همراهان ای بزرگوار و علمای شایسته ای که در خدمت آیام ما شما مروچی قرار داره، من خیر مقدم عرض کنم و از آنی حضور تجلیل به عمل یارم و امیدوارم که ای بزرگواران در می میزبانی هر نوع قصور و کوتاهی احساس فرمانت و احساس کنند، ما را مورد عفو قرار بدهند و از دعاهای خیر بدی ما را فراموش مفرماینا. بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلو علیه و آله اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. صلو علیهما طلع الشمس و القمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي عن قائلها أثقالا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أقسم الله بحياته وآلا فقال عز من قائل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرتب العظيمة والهمم الأعلى. أما بعد، إخوة الإيمان، كونوا كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز من قائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيا إخوة الإيمان، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.